bilirsin bendeki yaralar dürdür dürü. Öğüt versem öğüdümü almazsın bendeki yaralar dürdür dürü. Öğüt versem öğüdümü almazsın bendeki yaralar dürdür dürü. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey bağlandı bendim. Hudey hudey hudey benim efendim, hudey hudey hudey dağlar bezendi. Zülfünü yerlere karşı bülbül figan eder güllere karşı. Gel ağlatma beni ellere karşı bendeki yaralar türlü dürtülü. Gel ağlatma beni ellere karşı bendeki yaralar türlü dürtülü. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey bağlandı bendim. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey dağlar bezendi. Haktan gelmiş kime ne deyim, çok derdim var hangi biri söyleyim. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Çok derdim var hangi biri söyleyim, bendeki yaralar türlüdür türlü. Hudey hudey hudey benim efendim, hudey hudey hudey bağlandı bende. Hudey hudey hudey benim efendim, hudey hudey hudey dağlar bezendim.